बिजली के प्रभाव तरह तरह के। दूसरा भाग, पोटेशियम आयोडाइड में से मुक्त आयोडीन, प्रयोग दो। तीन परखनियाँ लो, एक परखनली का में चुटकी भर गेहूं का आटा डालकर उसे लगभग 3/4 ऊंचाई तक पानी भरकर आटे का घोल बनाओ। घोलने के लिए परखनली को हल्की आंच पर थोड़ा सा गर्म करो। दूसरी परखनली खा में 3-4 चुटकी पोटेशियम आयोडाइड लो। इस परखनली में 3/4 ऊंचाई तक पानी भरकर पोटेशियम आयोडाइड का घोल बनाओ। का और खा परखनलियों में से लगभग आधा आधा घोल निकाल कर दोनों को गा परखनली में मिलाओ। क्या दोनों घोलों को मिलाने पर उनके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? गा परखनली में अच्छी तरह साफ किए हुए तांबे के दो तार इस प्रकार डुबाओ कि वे एक दूसरे को छुए नहीं। परखनली में क्या हो रहा है? घोल के रंग में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? ध्यान से देखो कि किस तार पर कोई नहीं क्रिया हो रही है। यह तार सेल के धन छोर से जुड़ा है या रुंड से? इसी क्रिया के सहारे एक जादुनुमा प्रयोग भी किया जा सकता है। विद्युत कलम, प्रयोग 3। का और खा परखनलियों में बचे हुए घोलों को एक साफ परखनली में मिला लो। इस नए घोल में छन्ना कागज के एक टुकड़े को भिगो लो। गीले छन्ना कागज को एल्यूमिनियम के एक गुटके पर बिछा दो। अगर एल्यूमिनियम का गुटका ना हो तो लकड़ी के गुटके के चारों ओर एल्यूमिनियम की पन्नी लपेटकर भी यह प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ गुटके को तांबे के तार के एक सिरे पर रख दो और तार के दूसरे सिरे को सेल के रुन छोर से जोड़ दो। एक और तार लो और उसके एक सिरे को सेल के धन छोर से जोड़कर दूसरे सिरे को तांबे के मोटे तार पर लपेट दो। अब इस तांबे के मोटे तार से गीले छन्ना कागज पर मनचाहा लिख सकते हो। पेन पेंसिल की कोई ज़रूरत नहीं। विद्युत कलम की स्याही कैसे बनी?